Jestem dużo rzeczy, na pewno się przyda. Mam dwie córki, dostały całą wyprawkę doszkolną, także bardzo jesteśmy zadowoleni. Dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki. Są to wyprawki przeznaczone dla najbiedniejszych dzieci, dla dzieci obecnie także uchodźczych z Ukrainy, dla dzieci polskich z Białorusi, także z Litwy, a w tym roku po raz pierwszy przekażemy też tornistry dla dzieci z ogarniętego kryzysem Libanu i wojną Syrii. W sumie w ramach akcji Tornister pełen uśmiechów do dzieci trafi około 15 tysięcy wyprawek szkolnych. Tropikalna burza Hillary dotarła do Kalifornii i wywołała lokalne powodzie w rejonie Los Angeles. Woda podmywała drzewa i skały, część dróg jest nieprzejezdna. W hrabstwie San Bernardino wydano nakaz ewakuacji kilku miasteczek. Ulewa nawiedziła też Palm Springs 160 km na wschód od Los Angeles. Według meteorologów w południowej Kalifornii może spaść tyle deszczu, ile zwykle pada tam przez rok. To pierwsza burza tropikalna w tym regionie od 1939 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Polsce również mogą zdarzyć się burze, miejscami zwłaszcza w południowej części kraju. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość, suma opadów w czasie burz do 20 mm, a prędkość wiatru do 80 km na godzinę. W pozostałym obszarze, na pozostałym obszarze w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, a więc jest szansa na odrobinę cienia, chociaż temperatury będą nas rozpieszczać. 32 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Tyle zobaczymy maksymalnie, a najmniej nad morzem 20 stopni, chociaż tutaj wahanie od 20 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pora na Trójkę. 7 minut po siódmej właściwie. Pora na Trójkę w Trójce. No i czekamy również na Państwa głosy w sprawie Dnia Optymisty. Z czego ostatnio byli Państwo dumni? Co się ostatnio udało osiągnąć? Co się takiego fajnego wydarzyło? Może to być też historia związana z wakacjami. Dwie dwójki i siedem trójek. Świętujemy dzisiaj Dzień Optymisty między innymi. A jeżeli chodzi o tematy, które do godziny ósmej się pojawią, no to między innymi antykapitalistyczne orki, a także najniebezpieczniejsze miasta świata. Będzie się działo. Zapraszamy. program Trzeci Polskiego Radia. Daria Zawiałow i Metropolis, kwadrans po siódmej, pora na trójkę. Zanim o miastach opowiemy Państwu, no to jeszcze przypominamy o Dniu Optymisty. Kiedyś wypełniam ciekawą krzyżówkę i czytam. Ktoś, kto wypełnia krzyżówkę od razu długopisem. Myślę na 9 liter. Ktoś, kto wypełnia krzyżówkę od razu długopisem, wiem, optymista. Wziąłem ołówek i wpisałem optymista. trzeba zachować czujność. Tak jest i do tego optymizmu można się nawet przyznać. 2 2 7 3. Kto jest optymistą albo niepoprawnym optymistą, czyli taką osobą, która bez względu na to, co się dzieje, potrafi zachować uśmiech? Czekamy na takie opowieści. 2 2 7 3. A przed nami pewien ranking związany z metropoliami. To tak a propos Darii Zawiałów. Najnowszy ranking najbardziej niebezpiecznych miast świata powstał. Wyniki są opublikowane. Crime Index, czyli zestawienie opierające się na subiektywnej opinii internautów, którzy subiektywnie oczywiście oceniają bezpieczeństwo w konkretnym mieście. No i jeśli chodzi o Europę, to na pierwszym miejscu tych najbardziej niebezpiecznych miast znalazła się Katania, znajdująca się na Sycylii we Włoszech. Wysoki wynik wiąże się z korupcją oraz obawą przed kieszonkowcami, a także złodziejami samochodów. Drugie miejsce w rankingu zajęła francuska Marsylia. Tutaj na niskie poczucie bezpieczeństwa wpływa działalność gangów oraz przestępstwa narkotykowe. A trzecia pozycja na tym niechlubnym podium przypadła angielskiemu Birmingham, w którym ankietowani zwrócili uwagę na rozboje, kradzieże, wandalizm czy przestępstwa narkotykowe. No i mamy też polskie miasta. W pierwszej setce znalazła się Łódź, która zajęła 61. pozycję. Gdańsk na miejscu 83. wylądował, a Poznań znalazł się w pierwszej setce, miejsce 97. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie miasta na świecie, to okaże się, że te europejskie wcale nie wypadają najgorzej. O, tak, Katania z miejsca pierwszego, przypominamy, zajęła dopiero 40. miejsce w tym światowym zestawieniu, takim globalnym. Według rankingu najbardziej najniebezpieczniejsze miasta na świecie to odpowiednio Caracas, Pretoria, Port Moresby, Durban, Johannesburg, San Pedro Sula, a także miasta znajdujące się w Brazylii. A jak z Państwa poczuciem bezpieczeństwa? No to 2 2 7 3 również w tej sprawie można się odezwać. Czy czują się Państwo bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkają? Countdown to Insanity, H-Blocks już teraz w 3, 17 minut po 7. It's too late. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Crime Index, czyli ranking najbardziej niebezpiecznych miast świata. No i trzy polskie miasta w tej pierwszej setce, czyli Łódź, Gdańsk i Poznań. No ale przypominamy, że jest to taki subiektywny ranking internautów, czyli internauci internautom, ponieważ sami to internauci zgłaszają te miejsca i potem na nie głosują, więc wyczuwam tutaj podstęp. Wiele razy byłem w Łodzi i odpukać zawsze było za każdym razem przyjemnie. Także ja akurat z tym wyborem się nie zgadzam, chociaż tutaj podobno 61. pozycja, podobnie też z Gdańskiem i z Poznaniem. Nigdy nic złego się człowiekowi nie przydarzyło. I tej wersji będziemy się trzymać. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie tego poczucia bezpieczeństwa. Może zadamy kłam tym wynikom i odczarujemy te miejsca, co państwo o tym sądzą. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy oczywiście też na telefony w sprawie optymistów. No właśnie, czy optymistę można tylko i wyłącznie po uśmiechu poznać? jak poznać optymistę i pesymistę? Wystarczy po prostu obok cmentarza przechodząc zapytać się, czy widzi same krzyże, czy same plusy. No właśnie, plusy dodatnie i plusy ujemne. Też był taki optymista, który tak twierdził. W tej sprawie czekamy na telefony, czy optymizm do życia się przydaje, a może jednak przeszkadza. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazę. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Transmisje, relacje, wywiady z artystami tylko na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Prosto z najważniejszych stołecznych sal koncertowych muzyczne spotkania m.in. z Benjaminem Grovenorem, Tomaszem Ritterem, Dan Tysonem, Bruce'em Liu czy Piotrem Anderszewskim. Zapraszamy do 1 września. Sponsorem audycji jest Orlen. Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Czas na kolejny raport z polskich dróg. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Czy sytuacja w ciągu ostatniej godziny jakoś mocno się zmieniła? No, troszkę się zmieniła i tutaj może być zaskoczeniem korek, który utworzył się na obwodnicy Trójmiasta. On jest naprawdę spory, ma 5 kilometrów. Zaczyna się z węzłem Gdańsk-Karczemki i ciągnie po węzeł Gdańsk-Południe na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. I to nie jest jedyne utrudnienie na obwodnicy Trójmiasta, bo kierowcy zwalniają również na wysokości węzła Gdańsk Osowa na jezdni prowadzącej w stronę Wejherowa. No i korkuje nam się równoległa do obwodnicy Krajowa Droga numer 91, także spory ruch już mamy na północy. Zresztą południe nie pozostaje w tyle, bo obwodnica Krakowa też bardzo mocno już zakorkowana. Zarówno przy dojeździe do obwodnicy Krakowa mamy korek, za węzłem Targowisko już kierowcy się zatrzymują i hamują i jadą w bardzo dużym spowolnieniu po węzeł Niepołomice, jak i też na samej obwodnicy Krakowa. I ten korek na obwodnicy Krakowa zaczyna nam się na jezdni w stronę Katowic przed węzłem Kraków Południe i ciągnie aż po węzeł Kraków Mirowski. Także dużo cierpliwości tutaj jadąc obwodnicą Krakowa musimy mieć. No i korkuje nam się A4 na Śląsku. Odcinek między Katowicami a Mysłowicami jezdnia w stronę Wrocławia, a także na wysokości Rudy Śląskiej A4. Również tutaj spowolnienie i korek, ale to w związku z przebudową i zmienioną organizacją ruchu właśnie tutaj na wysokości Rudy Śląskiej A4. I jeszcze na koniec Dolny Śląsk, bo tutaj zwalniamy nietypowo w sumie, bo na jezdni w stronę A4, zjeżdżając z obwodnicy Wrocławia węzłem Wrocław Południe, jezdnia w kierunku Legnicy. A te wszystkie informacje zebrała dla Państwa Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Kolejny raport za niecałą godzinę, ale jeżeli widzą Państwo jakąś niebezpieczną sytuację, to przypominamy 2 2 7 3. 7:31 na zegarze, czas na serwis Trójki w skrócie. Krzysztof Zyblewski. Planujemy wypłatę 14. emerytury we wrześniu. Niebawem ukaże się stosowne rozporządzenie rządu, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował podczas dożynek w Paradyżu, że 14. emerytura wyniesie w tym roku 2200 zł netto. Świadczenie w tej wysokości otrzymają seniorzy, których emerytura wynosi 2900 zł. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę. Rusza sesja poprawkowa egzaminów maturalnych. Dziś egzaminy ustne, we wtorek pisemne. Zdawać będzie blisko 34 tysiące maturzystów. W tym roku nieco ponad 11% wszystkich zdających poległo na jednym przedmiocie i mają prawo do poprawki w sierpniu. Ci, którzy nie zdali więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, wyniki mogą poprawić dopiero za rok. Ugaszony został pożar hali produkcyjnej zakładu opon w Dębicy. W kulminacyjnym momencie w akcję gaśniczą zaangażowanych było 35 zastępów, blisko 140 strażaków, poinformowała Podkarpacka Straż Pożarna. Informacje o pożarze strażacy dostali przed godziną 22. Przed przybyciem Straży Pożarnej ewakuowano 211 pracowników. Nikt nie został ranny. Na miejscu stan powietrza monitorowało mobilne laboratorium. Na razie nie są znane przyczyny pojawienia się ognia. Pełny serwis o 8. A w trójce czas na tematy ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. A dzisiaj przypominamy, jest Dzień Optymisty. W studiu Marcin Jakiełowicz. Mam poszukamy czegoś optymistycznego. Optymistyczne treści będzie miał pan dla słuchaczy. Oczywiście, dobra informacja dla rodziców. To na początek. Już 1 000 000 000 złotych trafił do nich w ramach programu Dobry Start. Dopłata do szkolnej wyprawki przysługuje rodzicom dzieci uczących się do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 24 lat. Nabór wniosków zaczął się w lipcu i potrwa do końca listopada, ale warto zdążyć przed końcem sierpnia, by wypłatę dostać jeszcze we wrześniu. Wniosek można złożyć elektronicznie, m.in. przez platformę PUESUS. GUS opublikuje dziś kilka ważnych danych o naszej gospodarce, m.in. o sytuacji na rynku pracy. Dowiemy się o średnich zarobkach i zatrudnieniu w firmach, o cenach produkcji i o sytuacji w przemyśle. Czy GUS powinien zmienić swoje metody liczenia niektórych danych? To pytanie pada coraz częściej po tym, jak w wątpliwość najnowsze dane o PKB w drugim kwartale poddali m.in. ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na sprawę zwrócił też uwagę wiceminister finansów Artur Soboń. Mowa o danych kwartalnych, które GUS poddaje tak zwanemu odsezonowaniu. Chodzi o to, że w styczniu buduje się mało mieszkań, a latem jeździ się częściej na urlopy niż jesienią. Algorytm GUS-u stara się wypłaszczyć te różne sezonowe nierówności, ale oto jak wyszło to w ostatnich kwartałach. W pierwszym kwartale po takiej operacji mieliśmy PKB na poziomie 3,8% na plusie i byliśmy wtedy najlepsi w Unii. Teraz po drugim kwartale mamy poziom 3,7%, tyle że na minusie. I teraz wypadamy najgorzej w Unii. Te sprawy komentował na naszej antenie dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo źle się dzieje, że w zgodnej opinii większości ekonomistów GUS ma problem z odsezonowaniem danych i tak naprawdę nie wiemy, jaka jest skala, ani jaka była skala wzrostu prawdziwa w pierwszym kwartale, ani jaka jest skala spadku. Natomiast jeśli popatrzymy na dane roczne, no to wtedy będziemy mieli dość dobrą informację na temat tego, co działo się w polskiej gospodarce w 2023 roku. Zdaniem analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego problem GUS-u z odsezonowaniem trwa już od kilku kwartałów. Sprawdzamy rynki walutowe, tu na bieżąco i bez żadnych wahań sezonowych. Frank jest po 4,64, euro po 4,46, za dolara płacimy 4 zł 10 groszy, za brytyjskiego funta 5,22. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. To może zaczniemy od temperatur. Od 25 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 29 stopni w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Nad morzem od 20 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, ale miejscami, zwłaszcza w południowej części naszego kraju, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, burze także lokalnie z gradem. Wówczas wiatr powieje z prędkością do 80 km na godzinę, więc będzie dość porywisty. Proszę na siebie uważać. I też suma opadów w czasie burz na południu do około 20 mm. No to gdzie jest ten optymizm? Proszę pana. Panie redaktorze. W branży growej. W branży growej. O, to dobrze. To pana działka. Moje poletko. Pan mi ostatnio pomagał zresztą. To troszeczkę prawda. Na ten temat poczytałem, dowiedziałem się więcej. Też dla słuchaczy zapraszamy do Trójki, naszego popołudniowego pasma. I redaktor Radek troszkę mi opowiedział o tej branży. I powiem panu, że znalazłem bardzo ciekawą rzecz. Są już kampery przerabiane na salony gier. To znaczy można wyjechać na urlop i tam sobie w Puszczy Białowieskiej gdzieś się zaszyć i grać. To ja przypominam, mam urodziny 16 stycznia. Czyli co, wynajmujemy tego kampera? No, w zimę będzie ciężko, możemy przerzucić na cieplejszy moment. Słowo się rzekło. To dziękuję w takim razie, jestem już wzruszony awansem. Teraz sprawdźmy jeszcze te najbardziej niebezpieczne albo bezpieczne miejsca, 2 dwójki i 7 trójek. Takim miastem było Glasgow jeszcze w ubiegłym wieku. Aktualnie myślę, że jest tu zdecydowanie bezpieczniej. Natomiast taka krótka uwaga, myślę, że wśród tych niebezpiecznych nie wymieścię żadnego rosyjskiego miasta. No chyba dlatego, że już Rosja przestaje w ogóle być uważana za państwo, które w jakiejkolwiek hierarchii jest klasyfikowane. 2 dwójki i 7 trójek w tej sprawie oczywiście można się wypowiadać. Te najbardziej niebezpieczne miasta zostały opublikowane. Poza 1 trójką znalazły się polskie miejsca. To dobra informacja. Natomiast na liście no, nie zabrakło Łodzi, nie zabrakło Gdańska i nie zabrakło Poznania, bo te 3 polskie miasta znalazły się w 1 setce tak zwanego rankingu Crime Index. Blinding Lights The Weeknd. No i niektórzy, którzy byli na koncercie, między innymi wspominają ten ogromny księżyc, który zawisł nad sceną. Może niektórym część widoku ograniczył, ale liczy się efekt końcowy. Za 19 minut 8 w sprawie różnych spraw. Oczywiście można się z nami kontaktować. 2 2 7 3. Te dwa bieżące tematy to oczywiście bezpieczeństwo w polskich miastach, ale też temat święta optymistów, no bo dzisiaj jest Dzień Optymisty, więc zastanawiamy się, jak tego optymistę na przykład poznać i do czego we współczesnych czasach optymizm może się przydać. Optymista to mile zawiedziony pesymista, ale wracając jeszcze do niebezpiecznych miast, czy ewentualnie takich rzeczy, 56 lat mieszkam, jak to mówi młodzież w tej chwili, na dzielni w Katowicach i żyje mi się bardzo spokojnie. Nie ma tutaj żadnych burt i tak dalej, jest całkiem spokojnie. I właśnie o to chodzi, żeby widzieć szklankę do połowy pełną, a nie pustą, więc również łączymy te dwa tematy i szukamy tych fajnych rzeczy w miejscach, gdzie żyjemy. Proszę się chwalić, proszę opowiadać o swoich miastach, o swoich miejscowościach, miasteczkach, wsiach. Dlaczego są takie fajne? 2 2 7 3. Różnica między pesymistą a optymistą. Pesymista twierdzi, że gorzej być nie może, a optymista, że owszem, może. No, dokładnie. Ena, znalazłam w takim razie. Czekamy na Państwa głosy, czekamy na telefony. Teraz no, zrobi się ogień na antenie, no bo to zawsze jest taka sytuacja, kiedy pojawia się Agnieszka Chylińska z zespołem. No i to jest taka dziewczyna, taka wokalistka, która nie znosi kompromisów. Także ognia. ONA i znalazłam 14 minut, dzieli nas od godziny 8. Czas na Państwa głosy. Wszystkich optymistów pozdrawiam, a pesymistom zwracam lekką uwagę. Nie poddawajcie się, bo naprawdę, jeżeli człowiek się uprze, podąży, zawsze dojdzie do swojego celu. I tej wersji będziemy się trzymać. Dziękujemy pięknie za ten głos, optymistyczny głos, bo takich właśnie optymistów dzisiaj szukamy. Optymistów i optymistek. 2 dwójki i 7 trójek. Orki atakują jachty u wybrzeży Hiszpanii i Portugalii. To jest temat, którym teraz się zajmiemy. Jak donosi zagraniczna prasa, zwierzęta są w stanie w ciągu zaledwie kilku minut zniszczyć jednostkę pływającą, na przykład odrywając ster. Do takiej sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu. Żeglarz wezwał pomoc, która przybyła po 15 minutach, a zwierzęta kontynuowały swój atak jeszcze przez kolejne pół godziny podczas holowania jachtu, informuje The Telegraph. Do tej pory liczba ataków przekroczyła ponad 500 przypadków, a internauci to zjawisko nazwali antykapitalistycznymi orkami. Twierdzą, że działania zwierząt wobec ludzi zbiegają się ze zbiorowym poczuciem winy i świadomością szkód wyrządzonych środowisku morskiemu przez aktywność człowieka. No i rozlała się fala memów i żartów w mediach społecznościowych o zemście orek za wyrządzone im krzywdy i o antykapitalistycznej rewolucji orek. Jest oczywiście hashtag. Hashtag Orca Uprising. No i ten hashtag, to oznaczenie, zyskuje obecnie na coraz większej popularności. Wystarczy wpisać między innymi, korzystając z pewnego portalu społecznościowego, który zmienił ostatnio nazwę, ten hashtag, no i na pewno treści odpowiednie Państwo znajdą. 12 minut do 8, przed nami The Roots. You just drive your cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wing, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't. We'll be right back. Girls i The Seed 2.0. Jak się okazuje, bo o tym mówiliśmy w przeglądzie prasy, we Włoszech brakuje coraz bardziej ekspertów, rzemieślników, jest całkiem sporo wakatów, więc być może jeżeli ktoś planuje wyjazd, no to tam powinien poszukać miejsca dla siebie, ponieważ Włosi mają ogromny problem, również z tym, że młodzi ludzie jakoś tak specjalnie nie garną się do pracy, wolą mieszkać po prostu u mamy i taty w domu, a nie studiować, czy na przykład pójść do pracy i ubrudzić sobie ręce. O tym mówiliśmy w przeglądzie prasy dzisiaj, ale jest jeszcze jedna historia z Włoch. Premier Włoch Giorgia Meloni poleciła włoskiej ambasadzie w Albanii zapłacić rachunek w tamtejszej restauracji, którego, uwaga, nie opłaciła grupa włoskich turystów, bo uciekła z lokalu. Wcześniej włoska prasa nagłośniła przypadek czterech włoskich turystów, którzy uciekli z restauracji w mieście Berat bez opłacenia rachunku w wysokości 80 euro. Do pokrycia należności poczuła się pani premier. W wywiadzie dla dziennika La Stampa premier Albanii Edi Rama przytoczył słowa szefowej rządu, która dowiedziawszy się o tym incydencie powiedziała ambasadorowi Włoch: niech pan natychmiast zapłaci rachunek za tych, i tutaj pojawia się niecenzuralne słowo, Włochy nie mogą stracić szacunku za granicą i stracić swojej dobrej twarzy. W wydanym komunikacie ambasada podkreśliła: Włosi szanują reguły i płacą rachunki. Mamy nadzieję, że takie epizody nie powtórzą się. No, trzeba powiedzieć, że to postawa godna, może nie naśladowania w przypadku tych turystów, którzy wychodzą bez płacenia, ale z pewnością w przypadku pani premier, która zareagowała dosyć szybko, błyskawicznie i w ten sposób postanowiła powalczyć o dobre imię Włochów za granicą. 7 minut do godziny 8. O 8 oczywiście serwis Trójki, będzie też rzecz o pogodzie. Dzisiaj kolejny upalny dzień przed nami, a przed nami też Duran Duran, View to a Kill, czyli temat z pewnego filmu o pewnym agencie Jej Królewskiej Mości.